عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا، بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا، بلا لو نا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، से पेश कर रहे हैं यूनिक साउंड। से बेहतर है सारे मदीना सरकार।